तिरपनवा सर्ग। अपनी अपनी अलग अलग भिन्नता को लिए हुए ये जो आत्मा में आरोपित विषय है, इस सत्ता यानी त्वक्तल आदि प्रत्ययों का अर्थ साक्षात ब्रह्मरूप ही है। यह वर्णन अभी तक यह क्रम बतलाया कि ब्रह्मा ही आरोपित अनिर्वचनीय जगत रूप में विवर्तित होता है। अब इस विषय में रामजी यह जानना चाहते हैं कि त्वक्तल आदि प्रत्ययों से बोधित होने वाली पृथक पृथक जो घटत्व मनुष्य आदि जातियां हैं, उनका तात्विक स्वरूप क्या है, इसलिए यह प्रश्न करते हैं। आई श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, जैसे स्मरण के योग्य विषयों में स्मरण की विषयता, जैसे काल में कालता, जैसे आकाश में आकाशता, जैसे जड़ में जड़ता, जैसे वायु में वायुता, जैसे वर्तमान में या भविष्यत में वर्तमानता या भविष्यत्ता, जैसे स्पंदात्मा में स्पंदात्मता स्पंद, जैसे मूर्त में मूर्तता, जैसे भिन्न में भिन्नता, जैसे अनंत में अनंतता, जैसे दृश्य में दृश्यता और जैसे सर्ग में सर्गता असाधारण धर्म है, ऐसे ही सब वस्तुओं में भावरूप धर्म है। अतः इनका परिज्ञान करने के लिए जो बोधक उपाय हो, उनको क्रमशः मुझसे कहिए, क्योंकि हे उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अल्पज्ञ शिष्य हैं, उनको आरंभ से ही प्रतिपादन कर समझाना चाहिए। एक चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक। आपने जिन वस्तुओं का भाव सत्व पूछा है, वह चिदात्मा ही है, क्योंकि वही अपने में अध्यस्त पदार्थों में अन्योन्य तादात्म्य अध्यास होने पर तत्तत् भावरूप बन जाता है। यो उत्तर देने की अभिलाषा कर उन भावों की नित्य सद्रूपता बतलाने के लिए कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जो चीज आपने पूछी है, वह चीज तो अनंत, महाकाश, महाचेतन घन, अवेद्य चिद्रूपमय, शांत, अद्वितीय और एक रूप से स्थित रहने वाली ब्रह्मा ही है। यही मुनि लोग कहते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पांच, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक। सबका विनाश हो जाने पर जो वस्तु अंत में बच जाती है, वही सब वस्तुओं की भावरूप सत्ता है, क्योंकि भू धातु से बना हुआ भाव शब्द उसी अर्थ का बोधक है। इस आशय से कहते हैं, चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि का भी जिसमें अंत हो जाता है, ऐसे महाप्रलय में एक। पेज 232। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1952। नामरूपात्मक सृष्टि का तिरोभाव हो जाने पर वही एकमात्र शुद्ध बच जाता है, इसलिए वही सबकी सत्ता है, दूसरी नहीं। छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। वह वस्तु भी अपने कारण में लीन हो जाएगी, इससे वह भी तो असत ही ठहरेगी। इस पर कहते हैं, टी एक सत ही जिसका स्वरूप है, ऐसे शांत महाचिदघन वस्तु की उत्पत्ति का कोई कभी कारण युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मल आकार बीज आदि तथा माया मोह भ्रम आदि सबकी सिद्धि उसी के अधीन है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आठ। जिसमें आकाश भी स्थूल पत्थर के सदृश है और जो केवल शांत निर्मल आदि अंत से शून्य है, वही सत्तार्थक भाव शब्द का अर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। वह जब चेतन शरीर रूप से भासने लग जाता है, तब उसकी चारों ओर सत्ता होने के कारण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जब शांतमल अज्ञान मलादि से वर्जित होकर अनुभव में आता है, तब वह है, यो भी वाच्य वृत्ति से नहीं कहा जा सकता। न ऐसे निर्विषय चित स्वभाव की अत्यंत अप्रसिद्धि है, इस शंका का अनुभव से निवारण करते हैं। उस निर्विषय आत्मपद का स्वरूप वही है, जो कि निमेश मात्र में सैकड़ों योजन तक प्रमात्र ज्ञान के पहुंच जाने पर उस ज्ञान के बीच का रूप है। इस विषय का पहले भी अनेक स्थानों में निरूपण किया गया है। शाखाओं के अग्रभाग में चंद्रदर्शन के समय एक निमिष मात्र में चक्षु की वृत्ति के द्वारा प्रमात्र चैतन्य ऊपर प्रदेश में सैकड़ों कोश चंद्रदेश तक दूर चला जाता है। वह गया हुआ प्रमात्र चैतन्य बीच के प्रदेश में यानी शाखाग्र प्रदेश और ऊपर का जो चंद्रदेश है, इन दो प्रदेशों के मध्य प्रदेश में एकदम विशुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विषय रहता ही नहीं। अथ मध्य प्रदेश के चेतन का जो भी रूप आप जानिए, वही रूप निर्विषय आत्मपद का स्वरूप है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आधी रात तक गाढ़ी नींद से मन की निद्रा कालिमा दूर हो जाती है। इस कालिमा के निकल जाने पर समाधि में स्थित हुए योगियों को उक्त रूप का अनुभव होने लग जाता है। यह कहते हैं, बाहरी और भीतरी जितने वासना के विषय भ्रमरूप पदार्थ हैं, उनका विनाश हो जाने पर सब प्रकार की चिंताओं से निर्मुक्त हुए तथा आधी रात में निद्रा से जगे, सुख दुख की वृत्तियों से तथा शांतिपूर्वक समाधि लगाकर बैठे हुए पुरुष का जो स्पंद शून्य निर्मल मनोरूप है, वही रूप उस पद का स्वरूप है। इस रूप का समाधिनिष्ठ पुरुष ही अनुभव करते हैं। 11-12 श्री राम जी तृण गुल्म अंकुर वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने पर साथ साथ प्रकट हुआ जो एक रूप से सब में रहने वाला अनुगत सत्ता सामान्य रूप है यानी तृणत्व गुल्मत्व आदि है, वही एक। पेज 233 सर्ग 53 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक तो तलादि प्रत्ययों का अर्थ है। 13 उसी सत्ता सामान्य के स्वरूप में तादात्म्य रूप से मिला हुआ तथा दूसरे से भिन्न सा जो घट पट आदि जगत का स्पष्ट रूप दिखता है, वह आगंतुक होने से सकारण सा तथा कंबुग्रीव आदि विचित्र आकृतियों से कराल सा भासता है, परंतु है वह सब अनृत यानी मिथ्या ही। इसीलिए वह सब कारण के अभाव से न तो उत्पन्न हुआ है और न अपना अस्तित्व ही रखता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह पद न तो आकारयुक्त है, न जगतरूप है और न द्वैत एवं ऐक्य से मिला हुआ ही है। 14-15 वर्टिकल बार जो कारण से शून्य है यानी जिसके कारण की सत्ता ही नहीं है, उस वस्तु की सत्ता यहाँ कैसे युक्तियुक्त मानी जा सकती है। जो स्वयं सदा अनुभूत ही वस्तु है, उसका अपलाप करने की शक्ति कौन रख सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1953 तब यह मानिए कि जगत का शून्य ही कारण है। इस पर कहते हैं, हे राघव, शून्य तो अनादि और अनंत है, वह जगत का कारण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आदि और अंत से रहित होता है वह सब तरह की अल्पता से निर्मुक्त ही रहता है। इस स्थिति में सभी सब जगह सभी समय में रहने लग जाएंगे। ब्रह्मा तो अमूर्त है यानी आकार से शून्य है, अथ ब्रह्म स्वभाव से भिन्न साकार जगत का वह ब्रह्मा भी कारण नहीं हो सकता। 17 इसलिए ब्रह्मा में जो जगत रूप भासित हो रहा है वह ब्रह्म रूप ही है, दूसरा नहीं। ऐसी स्थिति में त्वक्तल आदि प्रत्ययों के अर्थ के रूप में भी जो स्वरूप भासता है, स्वयं वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा ही स्थित है। 18 इस तरह यद्यपि असल में जगत चिद ब्रह्म रूप ही है, तथापि जो घट पट आदि आकार आपाततः ऊपर ऊपर से प्रतीत होते हैं, वे सब भ्रम से ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में है श्री रामचंद्र जी सब कुछ एक अजशांत द्वैतैक्य से रहित निरामय ब्रह्म रूप ही है। यह आप जानिए वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भ्रांति से जीव और जगत के रूप में ब्रह्मा ही है और भ्रांति का विनाश हो जाने पर वास्तव ब्रह्म स्वरूप ही रहता है। इसमें पूर्वदर्शित पूर्णमदह इत्यादि श्रुति का अनुवाद करते हैं। पूर्णरूप ब्रह्मा से पूर्णरूप ही जगत विस्तार को प्राप्त होता है, उसी पूर्ण में पूर्णात्म जगत विराजित है, पूर्ण ही पूर्ण में प्रकाशित होता है, अथ पूर्ण में पूर्णात्मक वस्तु ही ठीक ठीक रूप से अंत में व्यवस्थित हैं। 20 वर्टिकल बार श्री रामभद्र भाव प्रत्ययों का अर्थ यानी त्वक्तल आदि का अर्थ वही है जो निर्वाण शब्द से कहलाने वाला विशुद्ध आत्मा है। वह शांत एक रूप उदयअस्त से रहित आकारों से शून्य अज आकाशवत व्यापक स्वच्छ और अद्वितीय है। यह सर्वात्मक है, इसका रूप सत असत की एकता लेकर ही निरंतर उदित है, सबका आदि है और उत्तम बोध रूप आत्मज्ञान रूप है। 21 1 53 सर्ग समाप्त।